uzanmışım kumsala. Güneş damlar içime. Kurumuş dudaklarımda unutulmuş bir beste. Yaşıyorum aheste. Kapılmışım rüzgara. Savrulup gidiyorum. Uzanmışım kumsala. Güneş damlar içime. Kurumuş dudaklarımda unutulmuş bir beste. Yaşıyorum aheste. Kapılmışım rüzgara.